الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا مكين قلوب المؤمنين صاحب صدر عظیم القدر واجب الاحترام حامی حق و صداقت سید السادات حضرت پیر سید محمد عارف علی شاہ صاحب معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے مالک تعالی جل مجدہ الکریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاماں دے جوڑیاں دا صدقہ ناچیز نو ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شر تو کامل نجات اور پناہ عطا فرماوے مغفرت اور کامل ایمان نال اس دنیا تو رخصت فرماوے دوستان گرامی اج دی اس محفل دا اہتمام جناب محمد عارف صاحب اور انہاں دے سنگیاں کیتا ہے اللہ تبارک و تعالی دوستان دی اس عاجزانہ خدمت نو شرف قبول بخشے اور ذریعہ نجات بناوے دوستو تسید اس وقت دور دراز تو خان کا ڈوگراں تک تو تشریف لے آئے ہو سبحان اللہ اور تواڈا مقصد اس آون تو صرف اور صرف اپنے دین اسلام دیاں اور اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں سننا ہے. خوش نصیب جے مولا تعالی نے تانو اے توفیق عطا فرمائی کہ آپاں صرف کٹھے ہوئے ہاں اللہ تعالی دے دین دی خاطر. کوئی ذاتی مقصد اس لیے ساڈا کوئی نہیں, اور حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ایک بشارت نال میں اپنا موضوع شروع کروں. سبحان اللہ. قیامت والے دہاڑ جدوں محشر دے میدان دی گرمی تڑپا رہی ہونی ہے نا دنیا نے, اللہ تعالی دے پاک محبوب نے فرمایا ہے اس وقت اللہ تعالی ندا فرماوے گا این المتحابون فیا, او بندے کتھے نے جڑے میری خاطر ایک دوجے نال محبت کرتے سن, میری خاطر دا مطلب اے وے کہ انہاں رل بھنگنا ہے تے دین واسطے ایک دوجے نال تعلق جوڑیا دین واسطے, او کتھے نے انہاں نو بلا کے تے اللہ تعالی اس گرمی دے انتہائی سختی دے عالم وچ نا انہاں خوش بختاں نو عرش دی چھاں عطا فرما. اللہ سونے دی بارگاہ وچ ساڈی امید ہے اساں وی آپس وچ کٹھے ہوئے ہاں تے محض اللہ دے دین دی حب لے کے کٹھے ہوئے ہاں, اللہ تعالی سانو اس ویلے اوہی چھا عطا کرے. اس وقت جڑا موضوع ہے چند گھڑیاں دا اس دا عنوان ہے عظمت اسلام. عظمت اسلام, دین اسلام دی عظمت ساڈے دل چ آوے گی تے آپا مسلمان بنن. جب تک محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دین دی عظمت دل چ نہ ہوے بندہ مومن نہیں ہوتا تے نہ ہی دین تے چلدا ہے. چلے گا کیویں جڑی شے نو سمجھنا ہی حقیر ہے کیویں چلے گا. عظیم سمجھے گا تے کوشش کرے گا کہ میں ان دے تے چل کے تے عظیم بن جاواں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ساڈے تے سب تو وڈا احسان ہے او یہ جڑا انہاں سانو اسلام دین دی دولت دتی. اللہ دے پاک محبوب جو آوندے تے چپ کر کے خاموشی نال دنیا تو ٹر جاندے تے سانو نہ کلمہ نصیب ہونا سی, نہ ایمان ملنا سی, نہ دین دی کوئی شے لبنی سی, نہ قیامت نو ساڈی بخشش ہونی سی, آپاں تے جہنم دا بالن پکا سا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام دتا, پھر اس دین دے محافظ پاک حسین ورگے دتے. یار نبی دے آئے انہاں حفاظتاں کیتیاں اگاں پہنچایا, مڑ سانو کلمہ نصیب ہویا, ایمان دی دولت ملی. اس ایمان دی دولت نو جے اساں بچا کے ٹر گئے تے اگاں جنت وی لے لو. اصل اسلام دی عظمت یہی ہے کہ اسلام بندے نو دوزخ تو بچاوے گا. اصل عظمت یہی ہے کہ اس پاک مبارک دین نے بندے نو جہنم دے اللہ دے ہمیشہ کروڑا ارباں سالاں دے عذاب تو بچانا ہے. اے زندگی 50-70-40 دی او کروڑا ارباں سالاں دی اوتھے کوئی حد بننا ہی رب نہیں رکھیا. اس سجنا دین اسلام دی عظمت نو سمجھی. ان دی عظمت اے وے کہ اللہ تعالی دی سب تو وڈی نعمت ایڈی وڈی نعمت کہ اے ہووے تے باقی ککھ نہ ہووے تے سمجھو لکھے, اے نہ ہووے تے سارا کچھ ہووے سمجھ ککھ نہ. میرے پاک علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نو کسے پوچھیا تانو نبی پاک جاندے ہیں کی دے گئے نے, آخر تسی جو وارث جے تے حضور تانو کیڑی شے دے گئے نے, انہاں فرمایا سانو قرآن دی سمجھ دے. سبحان اللہ, دے گئے نے قرآن بھی سمجھ دے. بل بل اینا مطلب نکلیا یہی نعمت ہے سب تو بڑی, یہی نعمت ہے. من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین. نبی پاک نے فرمایا رب جن دے نال خیر دا ارادہ فرماوے نا, رب جڑی خیر کرنا چاہے اونوں دین دی سمجھ دے چھڑے. دین دی سمجھ دے جن رب خیر جن دے نال کرنا چاہے, تے خیر ہوئی ہے جڑی رب کرے, جڑی رب خیر نہ کرے وہ خیر ہو سکتی نہیں. تو عزیزم مولا تعالی نے اینو ہی نعمت فرمایا, اے نعمت ہوئے تے ہر نعمت نعمت ہے, اولاد بھی نعمت ہے, مال بھی شر نعمت ہے, جائیداد بھی نعمت ہے, اسلام ہوئے تے ہر شے نعمت ہے, کیونکہ ہر شے مڑ راحت تے سکون دا سبب بنے گی, جنت جاون دا راہ بن جائے گی. تے جے اسلام نہ ہوئے نہ تے اولاد وی زحمت, جائیداد وی زحمت, مال وی زحمت, ہر شے ایتھے وی پے کھاون گے تے اگاں وی پے کھاون گے. تا رب العالمین نے جدو محبوب خدا آخری حج پڑھایا ہے نا, اللہ دے نبی آخری حج ادا فرمایا ہے, اس حج دے موقع تے جڑی رب آیت اتاری ہے نا, وہ آیت سناون لگا. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. رب وحدہ لا شریک نے فرمایا, اللہ سونے نے آخری حج جدو محبوب خدا دا فرمایا, آخری حج سی تے آخری ایام سن محبوب خدا دے دنیا دے ظاہری زندگی مبارک دے, رب نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, اج اساں تہاڈا دین مکمل کر چھوڑیا وے, اج اساں تہاڈا دین پورا کر چھوڑیا وے. اتممت علیکم نعمتی, رب فرماندا ہے تے اپنی نعمت میں تہاڈے تے اج پوری کر چھوڑی جے. اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. توجہ نال بول سبحان اللہ. خدا دے بندیاں صدقے جاواں, سانو حق حقیقت دا پتہ جو کوئی نہیں, ساڈیاں اکھیں سی کے رکھیاں گئیاں نے, میں تیری اکھ کھولن واسطے آیا بیٹھا ہاں. رب سونے نے فرمایا نبی دے یار وی وچ سن, اہل بیت اطہار وی وچ سن, آخری حج دا موقع سی رب العالمین نے ارشاد فرمایا اعلان اتاریا او مسلمانو اسا اج تہاڈا دین پورا کر چھڈیا جے اتمم تو علیکم نعمتی اج تہاڈے تے اپنی نعمت پوری کر دتی اے معلوم ہویا رب تے رب دا حبیب جنوں محنت نعمت سمجھ دے لے او دین اسلام اے اے نعمت مل جاوے سمجھ ہر نعمت تیرے واسطے رحمت ای جے اے نعمت دین والی نہ ہووے قسم خدا دی کر کے انا ارباں کروڑاں کر پے ہون ساری دنیا دا بندہ بادشاہ ہووے سمجھ ککھ نہیں ہمیشہ دا عذاب رب دا گل پے جانا وے او خدا دے بندے تا رب نے فرمایا اتمم تو علیکم نعمتی تواڈے تے اپنی نعمت پوری کر دتی ہے تمام کر چھوڑیے صدکے جاواں جے اے نعمت دین اسلام دی مل جاوے قسم خدا دی کر کے آنا کوئی نعمت ہور نہ ہوئی ہوئے ہاں جی سمجھ ہر نعمت ہی کہنا دیا شیر ربانی اللہ دا ولی گزرے آئی کوئی اولاد نہیں سی ہوندی ہاں جی ایک بیٹی سی وہ بھی فوت ہو گئی اسے طرح دنیا تو چلا گیا وے اویس کرنی کدو شادی کی تھی کوئی اولاد نہیں کوئی جائیداد نہیں پر ویکھ اک نعمت اسلام دی جو مل گئی ہے اویس دا دنکار ساری خدائی وچ وج گیا وے تکبیر اللہ اکبر رسالہ رسول اللہ ہرائے حاضری ہرائے فکر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب میرا نام میرا میں زندہ باد نہ آکھو میں جنہ چر جینا جینا ہی جینا تسا مار نہیں سکنا میں تے جدوں میں مرنا تو حجوا نہیں سکنا اس بار میرے واسطے دعا منگی کرو اللہ مینو غیرت تے ایمان چ دے بال غیرت ایمان تے بخشش تین چیزاں مل جان میں سارا کچھ لب ذرا جیندیا بول سبحان اللہ اتمم تو علیکم نعمتی سبحان اللہ نعمت لب فرماندا ہے میں تواڈے تے نعمت اپنی پوری کر چھڈیے خدا دے بندے آ تائیں لوگی پہلو جدو آپس وچ ملدے سن سلام دعا کردے سن تے دعا دیندے سن شالا رب ایمان بخشی ہاں جی رب دین دی دولت بخشی دین ایمان دی دعا منگدے سن جاندے سن اکو ہی نعمت رب دی وڈی اے او مل گئی تے سمجھ ہر نعمت تے سخی سلطان باہو بولیا وے فرمایا جد دا مرشدی سانو کا سا دتڑا ات تد دی بے پرواہی مرشد جاگنا لائی او راتی جاگے یارا کرے عبادت دن نیندر کرے پرائی تخت اس دنیا دا باہو باہو کوڑا تخت اس دنیا دا باہو اتے فقر سچی بادشاہی اللہ اکبر نال بول سبحان اللہ صدکے جاواں اویس کرنی دے کول ایک دولت نبی دے دین والی سی رب دے پاک محبوب نے پاک علی نو بھیجیا پاک علی تے عمر نو فرمایا ایک اویس جے رجیندیاں بول سبحان اللہ کرن دے اندر رہن والا جے اویس نا دا پھل بیری دا نشان رکھدا جے ایک ماں رکھدا وے میرے تک نہیں پڑ سکیا اونوں جا کے محمد دل سلام دے ویا جے سلام میرے پہنچایا جے نبی کیڑی وجہ نال میں حیران بڑے بڑے بادشاہ اونا علاقے اج وسدے سن نبی سرور کسے واسطے سلام نہیں بھیجیا ہن دو بادشاہاں نو بھیجیا ایک عمر بادشاہ او دنیا دی دنیا دا اسلے بادشاہ سی نال علی نے علی اسلے ولایت دا بادشاہ وے دوویں بادشاہاں نو نبی سرور فرمایا اویس نو سلام دیا جے نبی سونے سمجھایا جنو دولت دین دی مل جا محمد دیا سلامیاں اوتھے ہی جاون گیاں تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت گل کر جاواں ذرا مدد سبحان اللہ سبحان اللہ لوکی آندے نے آنکھیں اویس کرنی ماں انو روکیا ہویا سی تا نہیں نبی پاک کاستے آ سکیا جلے آئے گل نہیں سی اویس کرنی نبی دے حکم دا پابند ہویا ہے نبی دا فرمان حکم ہے جدی ماں ہے کرن آرہ کوئی نہیں جہاد تے بھی نہ جاوے ماں دی خدمت کرے ماں پیو ہین کرن آرہ کوئی نہیں ماں پیو ہین حکم ہے جہاد تے بھی نہیں جا سکنے ان دی خدمت کر ماں پیو دی خدمت کر حضرت اویس نبی دے حکم دی تعمیل فرمائی ہوئی سی نبی سونے دی دید کرن نہیں آیا نبی دے حکم دے عمل فرما جائے سبحان اللہ نبی جو فرمایا ہے ماں پیو دی ان خدمت کر انہاں دا کوئی نہیں ان دی ماں سی کلی کرن والا کوئی وی نہیں سی کیویں چھڈ کے آوندا نبی دے فرمان دی خلاف ورزی حضرت اویس جو نہیں کیتی زیارت چھڈ دتی سو نبی دی تابعداری نہیں چھڈی نبی اوتھے ہی سلاما بھجوا دتیا نے جیندیاں بول سبحان اللہ توجہ راز سبحان اللہ خدا دے بندیا معلوم ہویا میرے نبی سرور دی سرور سونے دی دید بھی سبحان اللہ پر کملی والے نو راضی رکھن واسطے حضور دے حکم دے پابند رہے اے دید نالوں وی اتلا درجہ عطا فرما چھڑ دئی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے اے نہیں فرمایا ہوئے سانو ویکھن نہیں آیا اجی وچلے راز سمجھنے چاہی دے نے نقطیاں وچ گل مکی ہوندی اے اک نقطے دے اندر ہی گل مکدی ہوندی اے حضرت اویس تا نہیں آیا قسم خدا دی کر کے انا نبی ناراض ہو سی میں حکم کیتا حکم میرا کیوں چھڈیا وی میرا حکم اے ماں دی کرن والا کوئی نہ ہوے باپ دی کرن والا کوئی نہ ہوے رہ خدمت کر اسے واسطے حضور دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آئے عرض کردا کملی والیا میرا جی کردا جہاد کرنو میرے نبی سرور نے فرمایا ماں باپ ای عرض کردا یا فرمایا کرن والا ہے اندا کوئی نہیں فرمایا انہاں دے پیراں دے وچ جنت ای انہاں دی خدمت کردا رہو انہاں دی خدمت کرتا رہو معلوم ہویا نبی سرور دے حکم پاک دے عمل کردے ہویا حضرت اویس کرنی نے حضور دے دین پاک دے اوپر پہرا دیندے ہویا مدینے والے محبوب دی زیارت چھڈ دتی اے مگر نبی دا حکم نہیں چھڈیا ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ اساں جھلیا اساں نے مدینہ ویکھیے پر مدینے والے دے لکھا حکم پیرے جرولی کھڑے ہونے مدینے مدینہ ہوئے مدینے والے نو اس نہیں ویکھیا پر مدینے والے دے حکم تے حرف نہیں اور دتا نبی ان شان عطا فرمائیے فرمایا خیر التابعین ویس القرنی فرمایا جنے صحابہ نو ویکھن والے نے انہاں سارے تو افضل ویس کرنی ہے مسلم دی حدیث ہے مسلم دے اندر نبی نے فرمایا خیر التابعین حضور دے صحابہ نو ویکھن والے اور بھی بتھیرے سن پر اس نے وچ کوئی ایسا راز رکھیا سی نا جو حکم دو پہ عمل پہ ہوندا ہے ایمان نال دس ہوئے ایک حکم مبارک تینج پیرا دیتا ہے تو جیڑا سارے آتے چا دے وے مڑ داتا حجویری وانگو نبی آکے دید کیوں نہ کرا جا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ذرا توجہ نال آکھ ذوق نال آکھ سبحان اللہ میں عام اج کلام نعت خان نعت پڑھتے نے میرے آقا یا وہ کہ مدت بھی ہے تیری راہ میں کھیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا یا وہ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے تے گھر کو سجاتے سجاتے میں کیا کہا دینا ہے کتری بھی کھڑے ہوں دینے تے منی بھی کھڑے ہوں دینے تے حضور نے بلا رہے ہوں دینے او میں کیا جھلے ہوں نبی سرور بلایا نہیں آندا نبی راضی ہو جاوے بن بلائی ہی آ جاندا جنی فرمائی قسم خدا دی کر کے آنا تو میں کون آپا سدے مار مار بلائیے نا نا پر ساڈا کوئی فرض بن دے ویس کرنی وانگو نبی دے ہر حکم دے پہرا چا دئیے مڑ بلاون دی لوڑ کوئی نی مدینے والا حاضر ناظر حاضر ناظر بلاون دی لوڑ کوئی نی مڑ دل چی وسدئی قسم خدا دی کر کے آنا ہن توجہ نال گل سمجھی نبی سرکار دے دین دی عظمت پہ سمجھانا ناظر حاضر ناظر بلاون دی لوڑ کوئی نی مڑ دل چی وسدئی قسم خدا دی کر کے آنا ہن توجہ نال گل سمجھی نبی سرکار دے دین دی عظمت پہ سمجھانا ذرا بولو ڈٹ کے سبحان اللہ سرور دے دین دی عظمت سن صدقے جاواں میرے پاک نبی دے دین دی عظمت تے آئی انسان اس دین تو بغیر نہیں جی سکدا نہ دنیا جی سکدا نہ قبر جی سکدا نہ حشر جی سکدا تین جہاناں وچ میں مثال دینا ہوں جویں مچھی بغیر پانی تو نہیں جی سکدی انسان وی دین تو بغیر جی سکدا مچھی جیندی ہے پانی تو بغیر سچی بولیا جی مچھی نو کڈ لو نالک سونا جا تلا بناو سونے چاندی دیاں اٹا دے ٹائلا لاو وچ پانی دی تھا تے شہد سٹ دیو بڑا مٹھا ہوندے بڑا کرارا ہوندے نری شفا اے شہد لیکن مچھی نو کڈ کے اس شہد دے تلا وچ سٹ دیویں مچھی تڑف تڑف کے مر جاوے گی رہ نہیں سکدی وہ آن دیئے مینو شہد نہ دے مینو تلا سونے دا نہ دے مٹی آلا پانی ہوئے اے ہوئی میری زندگی اے او جلال انسان دنیا دے اوپر رکھ سونے چاندی دے محلوں اے نہیں جی سکدا کچے ڈارے ہون پر نبی دا دین ہوئے قسم خدا دی راحت سکون نال زندگی گزارے گا جے دین نہ ہوئے تے پھر محل وی کھاندے نہیں پھر ہر شے کھاندی ائی ہر شے کھاندی ائی پھر بندہ کدی سکون امن نال زندگی بسر نہیں کر سکدا سن اسلام امن دا مذہب ہے امن دا مذہب ہے دا مطلب لوکی بے وقوف ہے سمجھدے نے کہ جناب اسلام کسے نو کچھ نہیں آکھدا لہذا اے نہ کافر نو کچھ آکھدا اے نہ منافق نو کچھ آندا اے نہ مجرم نو کچھ آکھدا اے کسے نو کچھ نہیں آندا نہ نہ جھلیا جے کچھ نہیں آندا 82 جنگا نبی سرور نے کیوں لڑیاں نے ابو جہل دے گاٹے نبی سرور نے کیوں وڈے نے اسلام امن دا مذہب اے مطلب اے اسلام جتھے ہووے اوتھے سارا ہی امن آ جاندا وے جتھے اسلام نہ ہووے اوتھے کدی امن آ سکدا نہیں اوتھے کدی رحمت آ سکدی جتھے اسلام نہ ہوئے اور سن قسم خدا دی کر کے اللہ ایڈی وڈی رحمت خدا دی اسلام جو ہے اے جناب ایویں رب سونا گل نہیں کسے دے پاؤندا جنہ چر دنیا تھلے اسلام واسطے ترپے نا رب دی بارگاہ وچ بلال وانگو فریادہ نہ کرے مولا مہربانی فرما سا نہیں جی سکدے توجہ نہیں فرمائی ہاں سجنا سونا رب کھوتیاں دے گالت سونے دے ہار نہیں مردا پہلا ویکھ دے پلے تڑپ ہے تے جے بلال انگو تھلے تڑپ ہوئے نا پھر سونا آندا ہے لو آگئی جی رحمت ساڈی آگئی جی رحمت تانوں چھا دین واسطے تانوں پناہ دین واسطے ہن سن سجنا میں تانوں ایویں ایڈے لمبے مسئلے نوں ایویں دو ٹکی گل سمجھا چھوڑا سبحان اللہ اے تے اپنے دین اسلام دی عظمت نوں سمجھ لے سن تیرا دین اسلام صرف انسان تے تیری بہتری واسطے آیا ہے مت سمجھے اسلام نال کوئی رب دے اسمان نو موڈا دتی کھڑے ہیں کوئی رب نو چایا ہویا ہے کوئی رب نو لوڑ ہے کوئی نبی پاک نو لوڑ ہے نا نا اسلام صرف اور صرف تینو بچا من آیا ہے توجہ نہیں کیتی میری گل کینو بچا من آیا ہے تینو میں نو بچا مڑا ہے آج دیا تنظیمہ جماعتا ہے سمجھ دیا نا اسلام نو اسا بچا مڑا ہے اونا ککڑ دے پترہ نو پتا کوئی نہیں ککڑ دے پترہ تو سا اسلام نو نہیں بچانا اسلام تو انو بچا مڑا ہے توجہ نہیں ہو کیتی میری گال قسم خدا دی اسلام ایک قلعہ ہے اس قلعے چوڑیا تے آپ محفوظ ہونا ہے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے لکھے انہیں آکھیا ہے دنیا دی تاریخ گواہ ہے جدوں بھی مسلمان قوم تے اوکھا ویلا آیا ہے انہاں نو اسلامی اپنا دتی کیوں اسلام رب دا رب وڈا وڈے نال چھوٹا لگے نا اے وی بچ جاندا بے شک بچ جاندا کیوں میں ایک مثال تین دینا چھوٹی جی سمجھاون دی خاطر مومی لفافے ہوندے نے نا ہوا طوفان آوے تے پھر کنداں دیاں گٹھاں وچ کٹھے ہوئے پے ہوندے نے ایویں نا کاکھ جڑے نے ایدو دو او ڈڈ کے تے پھر آن کے پاسا ملن گے کسے کند دا انہاں نوں پھر پناہ لب جاندی اے جے او کند دا پاسا چھڈن تے بیچارے اڑدے ہی نظر آوندے نے کدیاں ہی پہ جاندہ ہوں دائی کدیاں ہی پہ جاندہ ہوں دائی سجنا اسلام پہاڑ میں تینوں سمجھانا پیا دین دا دشمن اپنا دشمن ہے بچارا وہ اپنا کباڑا پیا کرتا انہیں کسی کا کی کرنا ہے دین دا دوست سمجھ سارے انسان دا دوست اپنے آپ دا ہی دوست ہے ہوں اولاد نو بچاون دی خاطر محفوظ انہاں دی سرپرستی ہوے سارا کچھ ہوے وراثت ٹرے سر نبی پاک سرکار نے زنا بدکاریاں نو حرام کر دیتا ان دے اندر اے حکمت ہے اچھا اگے سن مال بچاون دی خاطر کماون دی خاطر خرید و فروخت طریقے دسے بچاون دی خاطر چوری حرام حرام بھی کیتی لوٹ خسوٹ فراڈ جھوٹ حرام کیتے بچاون دی خاطر جے چور ہاتھ چوری کرے تے ہاتھ کٹو کیوں کٹن دا حکم دیتا ہے محض اس واسطے تیرا مال بچ جاوے اور سن خالی اے نہیں تیرا مال بچنا ہے جدو چور دا ہاتھ کٹدا ہے مال بھی بچدا ہے اون دا حال بھی بچدا ہے ہاں جنت نہیں جاوے گا ایتھے جو سزا مل جاوے گی نبی پاک نے فرمایا جنہیں ایتھے شرع دی جزا لے لینی ہے رب قیامت نو نہیں دے وے گا تا کر کے صدقے جاواں توجہ فرما میرے پاک علی دا دور سی سناواں گل شاہ علی مشکل کشا دا زمانہ سی آپ بادشاہ سن خلیفہ وقت سن ایک چور نے چوری کیتی پاک علی سرکار دے دور دے اندر چور نپیا گیا پھڑیا گیا جدو پھڑیا گیا وے قاضی نے فیصلہ کیتا چور دے ہاتھ کٹن دا ہاتھ چور کٹا کے تے پنجا اپنا ہاتھ وچ لے کے لگاؤں دا تے خوش خوش لگاؤں دا اگو مولا علی مل گئے فرمایا یارا خیر تے ہے ایک ہاتھ کٹائی آنا نالے خوشی منائی آنا وے عرض کردا لجپالا مجرم ضرور سان جرم کیتا سی چوری کیتی ہے پر خوشی اس گل دی ہے نبی دی شریعت دا قانون تے جاری ہو گیا وے میرے تے حضور دا میرے تے نبی سرکار دا حکم تے جاری ہو گیا وے خوشی اس گل دی میرا شاہ علی موج جایا ہو فرمایا پنجا اڑا پھڑا پنجا پھڑیا باہ نال جوڑیا اتے پلا پایا ہاتھ پھر جوڑ چا وکھایا فرمایا جے تو نبی دے حکم تے راضی ہویا ہے اسا ہاتھ تینو واپس پھیر دینے او خدا دے بندیا خدا دے بندیا ورنہ رب وحدہ لا شریک مولا سن رب وحدہ لا شریک مولا نو کیڑا مزہ آنا ہے ساڈے ہاتھ کٹا کے او بے نیاز بناون والا ہے جنہیں دتے نے انہیں کٹن واسطے نہیں دتے مال اس واسطے پہ کٹاؤں گے وہ اگلے دا مال بھی بچ جاوے تیری جان بھی بچ جاوے جنت بھی پا لوے ہاں اگوں کو سکھ بھی معاشرے دے اندر پا جاوے ہاں دنیا سوکھی ہو کے رہ جاوے میں امن دین واسطے حکم چور دے ہاتھ کٹن دا دتا وے میرا بول چا سبحان اللہ سمجھاوا مثال نال اور ڈھڈ دے وچ رسولی ہووے نا تے پتھری پئی ہووے وی ہزار دے کے پلیوں ڈھڈ چرائی کھڑا ہونا ہے چرائی کھڑا ہونا ہے کہ نہیں نہ چرایا کرو چور دے ہاتھ نہیں کٹن دے ڈھڈ چرائی کھڑے گئے وہ تے مفت نہیں کٹی چڑ دیں دے تے پیسے ہاتھوں لائی کھڑے جڑے کتے بلے آندے نے نا چور کا ہاتھ کاٹنا یہ تو ظلم ہے زیادتی ہے یہ نہیں قانون چل سکتا انہوں نے آنکھ بھائی مانا ہسپتال بند کر دے خبردار کسے نو کینسر لت نو لگے تے لت نہیں کٹنی کٹ دے لت اچھا لات پوری کٹ لیں دینے باقی اینا نہیں کٹی دا توجہ نہیں ہو کیتی میری گل یہ کی باج رہے سن جے توں اگوں جواب دےویں چشتی لات تاں پہ کٹین دی ہے پورا جسم جاندا ہے کینسر لے جائے گا اوتا تے جھلیا میں وی یہ جواب دیاں گا کہ رب وی تاں اینا حصہ کٹدا ہے او آندا ہے جے نہیں کٹنا ہے تے سارے نوں لیندا ہی جے نہیں کٹنا تے سارے نوں لیندا ہی چنگا ہی ہوئی ایک دا کٹ اے وی بچ جاوے دوجے وی بچ جاوے سارے دوجے وی بچ جانے نبی دے دین دی عظمت یاد رکھنا جڑا انہاں سزاواں دے خلاف ہوے گا سمجھ جو تیرے ہی خلاف ہی انساناں دے خلاف ہی برباد کرنا چاہندے کدی معاشرے وچ سکھ نہیں دےوے گا تڑفائی رکھن گے پورا معاشرہ برباد کیتی رکھن گے جتھے اسلام آ جاوے گا اوتھے امن ہو جانے رحمت آ جانیے سکھ آ جانا وے او خدا دے بندیا سب کے جاواں رب وحدہ اولا شریک مولا نے رحمت دے نال عذاب رکھے آئی جنت دے نال دوزخ رکھی آئی ہاں جی اولاد دے پیار دا حکم جے آیا کھڑائی تے نال سوٹا تے لتر پھیرن دا وی آیا کھڑائی نرا پیار نہ کر ایہی تیری اولاد ہوندی ہے ہتھی جمی کھڑاونا ہے ہاں جی کوئی ماسا انگل چلاوے تے لڑیا کھڑاونا ہے کیوں لائی انگل میرے پتر نو خبر دار تیرا ہاتھ وڈ دے سا تے کدیو وقت ہوندا ہے لتر چک کے پنجی کھڑا ہونا ہے سو سو مار کے ایک جنی کھڑا ہونا ہے کی وجہ وے کیوں پیا کٹنا وے سیدھا کرنا مقصود ہے معلوم ہویا خالی پیار نہیں چاہیدا نال پیار دے نال تکرار وی چاہیدا ہے تکرار دے نال سوٹا وی چاہیدا وے ہاں جی تاں کر کے جا بندہ سیدھا ہوندا ہی رب خالی جنت بناندا تے دولت نہ بناندا کتھے سیدھے ہونے سن ماتھا جڑا جدا اسا سیدھے ہوئے پھرنے جنے کے محل دوزخ دا ڈر لئی جاندائی ہائے ہوئے تے پھر رب سونے نے ایتھے نال دوزخ سمجھاؤں دی خاطر اس عذاب نو سمجھاؤں دی خاطر ایتھے اگ رکھ دیتی ہے کہ ویکھ تیرے سامنے پئی ہوئی اے حال مٹھی ہو کے آئی ہوئی سو گنا مٹھی ہو کے بھیجی ہوئی جڑی سو گنا دے نالوں ود پئی ہوندی سزا دیواں گا تاں کر کے بندہ سیدھا رہندائی اور صدقے جاواں نبی دے دین دی عظمت لوگاں دے مال کدی بچ نہیں سکدے جنہ چر نبی دے دین دی صدا نہ ہوے گی توجہ نال بول سبحان اللہ میں نے کہندا چشتیاں فقیراں دیاں گلاں کر میں کہو مونج کٹی چی میں فقیر بنن دیاں پیا گلاں کر سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی او نبی دی شریعت نہ ہوے فقیر بن نہیں سکدے یہ شریعت دا تے فیض سی کدے غوث پا کے کدے داتا حجویری ہے نظام جو نبی سرور دا سی تے رنگ ولایت دے سن او رنگ جو ختم ہویا ہے نبی دے دین والا تو ہن رنگ وی تے باندراں دے چڑے کڑے دے توجہ نہیں کیتی رجین دے بول سبحان اللہ اور سن پنجویں شاہ عقل کی ہے بولو بولو بولو بڑی قیمتی ہے نا کڈی قیمتی ہے بھائی یہ تھوڑی جی چابی ہندی پھر جاوے نا تو مڑ حال ویکھیا کر کوئی کپڑے لائی پھر دا ہوں دا کوئی روڑے مار دا پھر دا ہوں دا یہ میں نا پھرے پائے ہوں دنے اسپتال مو دھاول دو آئی نا پیو ویند ہے نا ماں ویند ہے ہر کسی سے سیرے سوٹا دڑال وج دا یہ میں نا یہ کی بدل دا ہے عقل یہ دتی رب نے پر بچائی نبی دے دین دتی کنے میں پر انہوں بچا مانا را کون ہے نبی سرکار دا دین بچا دے کیوں جنیاں نشے آلیاں چیزاں نے نبی حرام کیتیاں کیوں کیتیاں نشے نال تیری عقل مرنی توجہ نہیں فرمائی کی مرنی ہے عقل مرنی ہے نشہ پیویں گا عقل اچ نہیں رویں گا عقل دے پردے آون گے تیرے سامنے کوئی جے ہیروئن پیندائی قسم خدا دی کر کے آنا روڑیاں تے پیا ہوندے نے سارا جسم پھٹڑ پھٹڑ ہویا پیا ہوندا ٹٹی دے وچ منہ ہوندا ہے ہوش نہیں ہوندی رن وچ ہی کھڑے ہوندے نے گھر دار سارا سودا ہی وچ ہی کھڑے ہوندے نے پتہ نہیں ہوندا ایک نشہ استعمال کیتا او جھلیا تو میں سمجھا ساڈے تے نبی زیادتی کیتی ہونی اسلام آزادی سانو نہیں دیتی اوے آزادی نہیں اے بربادی اے نبی ساڈی عقل بچاون واسطے ساری نشے والیاں چیزاں حرام کر چھڈیاں نے سبحان اللہ شراب حرام کیتی کیوں کیتی بولو عقل بچانا سے جنہ علاقیاں چ شراب پیتی جاندی ہے نا اوتھے پاگل بھی زیادہ ہوندے نے امریکہ تے برطانیہ چ کروڑاں دی تعداد چ پاگل نے شراب پی پی پی پی کے تواڈے سامنے میں بندہ جھٹ دا جھٹ آوندا نا نشے چ تے ماں دا وی پتہ نہیں لگدا لگدا ہے سچی بولی میں ویکھیا بڑے بڑے پرانے نشئی چنگی پلی پہلا گل کر شراب پی کے بیٹھے پہلا گل چنگی پلی کر دینے پہ سنا پھر خیر کر دیا اتیری میں حیران ہوئے انہوں بن کی گیا میں اگلے دن گیا ادھر لاہور ایک ڈیفنس والے پاسے شاہ صاحب ایمان نال وہ جناب پرانا پاپی شرابی ان وہ گھڑے دے گھڑے شراب پیندا سی پانی دی تھان تے وہ شراب ہی استعمال کردا سی وہ ہن مسیت آیا پھرے کسے لے تے نماز شروع کر دے اللہ اکبر تے وچے نماز دے آ مولوی صاحب آ تیرا کھانا خراب ہوئے اسے پیچھے اللہ اکبر اسے مگر اللہ اکبر دے اسے دی لتا کھچی کھڑا ہو گیا میں ہر حالانکہ پرانا شرابی اینا کہ وہ پیندا سی پانی دی تھان تے اور مریا بھی اسے شراب نالے ہو کیونکہ شراب دا کم میں گردے تے آزائے رئی ساخیر ختم کر دن دی ہاں جی اسے واسطے میرے پاک نبی دی بارگاہ وچ کچھ لوگ آئے انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ اسا شراب نو دوائی تے استعمال کرنے ہاں حضور نے فرمایا انما ہے دا ولی ست بے دوا فرمایا یہ تے بیماری ہے دوا تے ہے ہی نہیں توجہ نہیں کیتی گل تے فرمایا کی یہ بیماری ہے جنہ استعمال ہوے گی بندہ بیمار عقل ختم غیرت ختم دو چیزاں تیڈی چوٹ مار دیئے نبی سونے کیویں حرام کیتا ہے ان سختی فرمائی ساڈی عقل بچاون دی خاطر کہ جیویں پیشاب پلیت کیتا ہے نا شریعت نے ایویں شراب پلیت ہویا ہے حتیٰ کہ شراب دا ایک قطرہ کھوہ وچ ڈگ پوے پورا کھوہ پلیت ہو جاندا ہے اگر شراب پیشاب دا ایک قطرہ کھوہ وچ ڈگے تاں وی کھوہ پلیت ہے معلوم ہویا نبی دی شریعت وچ شراب تے پیشاب برابر اکو نے توجہ نہیں فرمائی شراب تے پیشاب ایک برابر بالکل شراب دے قطرے نال وی خون پلیت تے پیشاب دے قطرے نال وی خون پلیت ہن سزا سن نبی سرور کی بیان کیتی ہے سنو سبحان اللہ حدیث سناون لگا سامنے حدیث دی کتاباں نے کیونکہ میں کوڑا مقرر نہیں اللہ دی مہربانی نال کوڑ مارنا کوئی نہیں تے سچ لکانا کوئی نہیں باویں پھنے خان دا پتر کو بیٹھا ہو سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیا بول سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ رسول اللہ نعرہ حیدری ابن ماجہ ترمذی شریف دی حدیث دیاں دو کتاباں دے وچوں حدیث حضرت انس بن مالک نبی پاک دے صحابی روایت کردے نے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرہ آسرہا و موتسرہا و شاربہا و حاملہا والمحمولت ایلی و ساقیہا و بائیہا و آکلا سمنہا والمشتری لہا والمشتری لہا والمشترہ لہا. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب دے بارے دا بندے آتے لانت کیتی ہے. نبی سرور نے شراب دے متعلق دا بندے آتے لانت کیتی کنا کنا دے. ایک فرمایا شراب بڑا والا و موتسرہا شراب بنوامن والا و سارے بہا شراب پیمن والا و حاملہا شراب چک کے لجان والا و محمولہ تیرہ شراب جد وال جا رہی اندے آتے جنی دکان جرا گلاک ویچے گا و ساکیہا پیمن والا و بائیہا ہاتھ ویچامن والا ویچن والا و آکلا سمنہا اندہ مر قیمت کھانن والا والمشتریلا جرا خریدن والا تے اگو جرا خرید جن واسطے خریدی جا رہی ہے. انہا دسان دے اتے نبی لعنت فرمائیے و نبی سراپا رحمت دسا دے کیوں نبی لعنت فرمائیے؟ اس واسطے فرمائیے نبی رحمت بڑھ کے آنے نبی عقل بچاون آنے جڑے اے کم پہ کر دے لے انہا دسا تے لعنت پائیے کیونکہ نبی دی امت دی عقل مارن آئے ہوئے نے. توجہ ہے کوئی نہ بول بول سبحان اللہ. ہن دس آندے نے جناب جی نبی پاک دے کسے نو کچھ نہیں آکھیا. اچھا اے نبی لعنت کیوں پائی ہے دساں دے اوپر؟ کناں دے اوپر؟ دساں اوپر لعنت پائی ہے. معلوم ہویا نبی بڑا کچھ آکھیا ہے تے پر جو بھی آکھیا ہے امت واسطے رحمت ہے. کیوں عقل بچے تیری سن نبی پاک نے خنزیر دا گوشت ویچن تے شراب ویچن نو برابر فرمایا. احادیث دوسری سنان لگا سناوا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. او ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دائی نہیں. او سونا اے ہو جیا جاگ وچو لبدائی نہیں. سونا اے ہو جیا جاگ وچو لبدائی نہیں. درازیم دیا بول سبحان اللہ. نبی پاک دا اگلا فرمان سناوا. ابو داؤد شریف دی حدیث ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ نبی پاک دے صحابی روایت کر دے لے. کملی والے نے فرمایا من باع الخمر فلیشک سل خنازیر. فرمایا جڑا بندہ شراب بیچ داوے او خنزیران دا قصائی بن جاوے. کی مطلب پتا لالوے خنزیران دے گوشت دا کیونکہ جی میں خنزیر حرام ہے اینی شراب حرام ہے. بول چا سبحان اللہ. و ایمان ناردس اگر تیرے محلے علاقے پینڈ شہر اچ کوئی بندہ خنزیر دا گوشت ویچے اون دے دھار دا پانی پیسے؟ سچی بولنی. بلکہ تساں اے آن دے جے جیڑا خنزیر دا نا چلوے اون دا چاری دے نیمان آن دے اون دے اون باہمیں کوڑی مار دے جے پراکھ دے جے جے نا. میں نو ایک کانا چشتی آہا پچھاڑی دے نیمان نی راندہ خندیر دے نال این نال. میں کہا تو لئی بیٹھا ہونا کیا؟ میں گوٹ بھائی مانا تیرا تے اپنا چھاڑی دنگ مکیا پیا بے وکو بندیاں نو گل پتہ نہیں آئے میں مسئلے بڑھائی تیر تیرے اپنے آگے کوئی اندر زبان پلیت ہو جاتی. حالانکہ قرآن پاک دے اندر چار تھا تے خندیر دا لفظ آیا ہے تے جے ایمان چاڑی ڈنگ نہیں جانتے نہیں راندا تے چار تھاں تے قرآن جایا تے چاری دے چاری اسی دے اسی اسی ایک سو سار ایدہ مطلب قرآن پڑھن ناڑ ایک سو سار دیار بندہ بیمان ہو جاندہ ہے توجہ نہیں فرمائی چلو میں تو اڈی منہ دی پیا گل کرنا بھی تو سن جاندے نے چاری ڈنگ ایمان نہیں رکھدا تے اون دے نال جے چاری ڈنگ نہیں رکھدا او دا نا خالی آوے تے اے شراب نو تے نبی پاک نے خنزیر نہ رلایا توجہ نہیں فرمائی احادیث ہے احادیث کھولی بیٹھا سامنے من بال خمر فلیشک سل خنازیر جو شراب بیچتا ہے وہ خنزیروں کا قصائی بن جائے معلوم ہویا نبی سرور نے شراب تے خنزیر دا حکم برابر رکھیا توجہ نہیں فرمائی خنزیر نو لکھ نواو پاک ہوسی شراب نو بھی لکھ نواو پاک نہیں ہوندا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ تو ہن نبی سرور جو ایڈی سختی فرمائیے کیوں فرمائیے اس واسطے عقل دا بادشاہ علی مولا علی فرمان دے لے شراب دا ایک قطرہ کھو وچ ڈھہ پوے کھو مٹی نال بند ہو جاوے مٹی دے گھا اگے جڑا جانور اس گھا نو کھاوے گا علی او دا دودھ نہیں پیوے گا غریبان نال دس کوئی علی دے نال دا عقل والا وی ہے صدقے صدقے ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ جیندیاں بول سبحان اللہ خدا دے بندے آن صدقے جاواں او جان دے سن ساڈا نبی رحمت للعالمین سونے رحمت فرمائیے سانو دے سمجھا نہیں سن آپ یہاں دسیا وے جے دسیا وے تے ہن چلاں گے تے عقل بچے گی سونے نبی سرور سونے رحمت فرمائیے سانو دے سمجھا نہیں سن آپ یہاں دسیا وے جے دسیا وے تے ہن چلاں گے تے عقل بچے گی سونے نبی سرور دے حکم تے مڑے نمل کیتے پاک علی نے معلوم ہویا جیڑا نبی سرکار دی شریعت دے چلے گا اپنی عقل بچا جاوے گا اسے واسطے میں آنا ہونا جیڑے بندے شراب دا شوق کر دینے نا جی نہیں نا کھلون دے تو پیشاب دا بھی کار لائے سودا تے ہو جائے ایک کو جی جی میں شراب پلیتوں میں پیشاب پلیت پر ایک گل جے شراب نالوں ایک کام جڑا ہے سستا ہے تو گھر جا جو ہے گھر دا یہ نا تو این دے ویچ موڑ نشا بھی چوکھا ہونا ہے پتا کیوں بھئی او ہوندہ ہے انگوران دا نچوڑ تے ہے پورے بندے دا انگور انگور اچھے انہی طاقت نہیں جیڑی بندے توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندے بول سبحان اللہ یہ میں اس واسطے پیار سمجھانا تاکہ تینو پتہ لگے جیڑا شراب دا حامی او تیرا دشمن ہے توجہ نہیں فرمائی او تیرا دشمن ہے میرے پاک نبی عقل بچاون دی خاطر شراب حرام فرمائیے کل مسکرن حرام فرمایا ہر نشہ ور چیز حرام ہے نبی تا حرام کیتی ہے میری امت دی عقل بچے جدو عقل بچے گی غیرت بھی بچاؤن گے نسل بھی بچاؤن گے دین بھی بچاؤن گے دوزخ تو بھی بچن گے رب وحدہ لا شریک دے عذاب تو بھی بچن گے عقل ہی تے ہے جڑا سارا کچھ بندے نو سمجھان دیئے جے پہلی عقل ہی اپنی مکا کھلوتے تے موڑے نہ کی اپنا خیال رکھنا ہے کسے کم جوگے نہیں رہن گے او سجنا معلوم ہویا جے نبی سرکار دا دین آئے محض تینو مینو بچاون آیا ہے سبحان اللہ تینو مینو تے جیڑا ایندا دشمن ہے او سمجھ تیرا وی دشمن ہے تے میرا وی دشمن ہے دشمن سارے دا دشمن ہے اور سن ادھر ویکھ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دا دین تے ہے دوست انساناں دا تے بچاون آیا ہے نسل وی بچنی ہے دے نال مال وی بچنا اے دے نال اے دے نال جان وی بچنی اے دے نال دین وی بچنا اے دے نال یعنی ایمان تے عبادتاں وی اے دے نال اے دے نال این دے نال تے عقل وی این دے نال تے ساری کچھ تے این دے نال بچنی ہے تے جے اے نہ رہیا تے مڑ کوئی شے بچ سکدی ہے تے تیری بچی پئی ہے ہک اے نہیں تے کوئی شے نہیں او بچی قسم خدا دی کر کے آنا جا پورا یورپ پھر انگریزاں دا ملک تینو خدا شالا اُدے نہ لے جاوے آکھا آمین آمین سما آمین اُدے رب نہ لے جاوے کھوتے نو ایمان نال علامہ اقبال آندا ہے ایک بندہ مریا انگریزاں دے ملک دا تے وڑیا دوزخ وچ کدے وچ دوزخ وچ گیا تے ٹھڈا سا لیا شکر اللہ چوپا میاں کی لیا کہیں انگریزان دے ملک دا بندہ مریا تھے گیا کتے تھے لیا ہوتے کی اللہ میں اقبال لکھیا ہے دوزخیاں کہ او تیرا خانہ خراب ہوگے ایدی تپی بلاوے چاہ کے تو آن کے تھڈے ساتھ لے او سگو آکھیا بھراو میں اس نالو وڈی دوزا کچو آیا و کتو آیا ہے آنکھ میں یورپ کچو آیا اتھے ان دن نالو بھی بہتا سیک دے قسم خدا دی کر کے آنا اتھے تا کر کے اکل جو نشا آم اتھے آم حتیٰ کہ بو شاکھیا ہے وہ شاکھیا ہوئے میں گھر گھر شراب لی جانیے میں لڑنا ہے پوری دنیا تے لڑ کے تے ہر بندے نو میں شراب تے لاونا ہے میری تقریر ہوئی پئی نے این دے موضوع لگا پچھلا جمعہ بوش کی تقریر پر تبصرہ اللہ سونے دی مہربانی اون دی تقریر ہے نوی نوی ہن کیتی اس نے اپنے امریکہ دے وچ نوی تقریر اس آکھیا میں لڑنا ہے لڑ کے تے ہر بندے نو شراب تے لاونا ہے میں کہیا ٹھویاں تو تا کر کے لک نہیں سکنا معلوم ہویا تو ہر انسان دے عقل دا دشمن بے غیرتا جب تو شراب تے لونی عقل مرنی ہے او تے نبی رحمت للعالمین سی جنہیں نشے تو بچایا عقل بچائی رحمت عطا فرمائی کافر چل دے نبی دے الٹ کافر ہوندے ضد او نبی نال زد رکھ دے او نبی ایتھو روکیا ہے او تھو رکنا تے ہے رحمت تے کافر آندہ ماؤن دے تے لونا ہے او آپے لانت توجہ نہیں فرمائی ہے او آپے مول لانت او ساکھیا مشراب ہون اتھے پانچ پانچ سو بندہ کٹھا ہوندہ ہے کٹھیاں ہو کے تے خود کشی کر دینے اونا ڈیتھ مشینہ بنایا ہوئی ہیں کیری مشینہ؟ ڈیتھ بھی کٹھے مریے آئے آئے آئے صدقے سوکھے مریے بس بٹن دباؤ تے پین آگیا کیوں بھئی یہ ترقی ہونی چاہیے بھی اگر نہیں اچھا تسی آپ ویکھو جی میں ایس دور نوان بنے آئے نا خودکشیاں زیادہ نے پشاں چلو بندے قسم خدا دی کر کے نہ بھاویں ماڑے غریب ہوندے سن لیکن خود خوشیاں نہیں سن کردے کیوں جی اے بابے بیٹھے نے پوچھو انہاں ہر بندہ اپنے مولا تے راضی ہائے ہائے بے شک شکر کردے ہیں لسن پلا کھا کے رب تے راضی سن او کی برکت سی او مصطفیٰ دے دین دی سمجھ دی برکت سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت دین مصطفیٰ عظمت نظام مصطفیٰ عظمت شان مصطفیٰ توجہ نال بول سبحان اللہ اے صدقے جاواں خدا دے بندیاں رب انہاں تے قہر جو پایا نبی دے دین دے مخالف بنے اپنی جان دے بل کھلوتے پنج پنج سو بندہ کٹھے اگ وچ وڑ جاندے آندے مر جائیے ہاں جی کروڑاں پاگل لگے پھر دنی قسم خدا دی کر کے انگریزاں دے ملکاں دے دو کروڑ پاگل دے ترقی جدوں دی آئی تیرے ملک دے اندر ہو گئے نے شراباں جتھے زیادہ پیوی چڑ جتھے نشے زیادہ ہون اوتھے بندے پاگل زیادہ ہوندے نہیں ہاں جی بندیاں دے ذہن عقل مارے جاندے نے نبی سرکار دی رحمت تو جو دور ہو گئے اس واسطے جتھے جتھے جناب شراب نشے والی چیزاں انہاں تو بندے دور ہون گے اوناں اک رب دی رحمت دے قریب رہن گے توجہ نال بول سبحان اللہ اچھا اوتھے موتاں وی خود کشیاں کٹیاں تے پاگل وی چوکھے نشہ جو چوکھا ہے کدی اچھا اوتھے ہن اس حد تک نشہ ہوندا ہے گوبر نہیں ہوندا گوبر گوبر دے اوتے مار کے نا تانبیا موتا تے سوراخ کڈ کے تے انگریزوں نوں سنگنڈا ہوندے نے سونے طالبان دی حکومت بنی تھی نا باوے جیویں دے سن بے ایمان سن میں نبی دے قانون دے حوالے نال پہ بولنا انہاں دے عقیدے دے حوالے نال نہیں پہ بولنا اوتھے پوسٹ دی فصل بند ہو گئی سی بختاں والےاں جو پیر رکھیا ہے نشائیاں دے پتراں نے اوندیاں پوسٹ دی فصل ہن مربیاں دے مربے تاکہ پھر پوری دنیا تے نشہ ہیرون ہر شے عام ہوے انہاں میرے کول بیان پے نے امریکہ کہیا اساں پوری جنگ دا خرچہ جڑا نا افغانستان دی جنگ دا خرچہ اساں ہیروئن دے وچوں کڈ لینا جڑا اساں پوست دی فصل اگا کے ہیروئن ویچنی ہے نا اون دے وچوں اساں جنگ دا خرچہ کڈ لینا جنہ ساڈا اصلا گیا ہے جو کچھ خرچ ہویا ہے معلوم ہویا جھلیا کافر نشے دے حق کے تے نبی نشے دے خلاف ہے کافر عقل مار دے نبی بچا جاندا ہے توجہ نہیں فرمائی گل تے ذرا جیندیا بول سبحان اللہ اس واسطے جس ملک دے اندر سن جس ملک دے اندر شراب دیاں لگیاں ہون نا فیکٹریاں جس ملک دے اندر شراب دیاں فیکٹریاں بڑیاں کھڑیاں ہون سمجھی او لانتی حضور دی امت کی انساناں دی عقل مارن والے بیٹھے نے جتھے چور دے ہتھ کٹن دا قانون نہ ہوے سمجھ مال لٹاون والے بیٹھے نے بندے مرام جتھے قید سزاواں نہ ہون نبی دی شریعت والیاں سمجھ بندے مراون والے بیٹھے نے جتھے پردے غیرت نہ ہووے عورتاں مرداں نوں اکٹھا کیتا جاوے سمجھ نسل برباد کرنا اے نے حرام دی نسل جمع کے عورتاں برباد کرن گے بچے برباد کرن گے نبی دے دی امت کی انساناں دے قاتل سمجھیو انہاں نوں جتھے قسم خدا دی کر کے نا جہاد نہ ہووی وہ دین حق دی سچی گل کرن دی اجازت نہ ہووے سمجھیو دشمن نے تیرے ایمان دے دشمن نے تیرے جناب عبادتاں دے تیری آخرت برباد کرنا چاہندے نے جڑا فاروق اعظم مانگو تیرے ایمان جنت دا حامی ہوے گا تیرے حق بولن دا وی حامی ہوے گا آپ وی حق بولے گا حق دے چلے گا حق دے چلاوے گا سنو سجنا سن تینو موٹی جی مثال سمجھا کے تے نبی دے دین دی عظمت سمجھا دیا تیرا جین دیا بول سبحان اللہ ایدر ویکھ بھئی سکھ ویکھ سکھ ویکھی توجہ توجہ داڑی مندر جے داڑی منڈے نا آپ کنے پیسے لگتے ہیں اندر سچی بولی تینو سمجھاوا نبی دی رحمت کیویں بندہ آتا میں دین نو نقصان دیتی کھڑا کئی بے وقوف آتے نے دین مولویوں کا ہے مولوی جان دین جانے میں کیا موج کٹی چی جی میں روٹی سارے آدھی نا دین بھی سارے آئی جی روٹی تو بغیر ہو کوئی نہیں جی سکدا تے دین تو بغیر بھی میری گل تے توجہ نہیں فرمائی اچھا داڑی منڈن دے کنے پیسے لگتے ہیں دار روپیے یہ تے اس جڑا اے علاقہ ہے نا مٹھا حال جائے ترقی نہیں کیتی ہے اتھے دی گل جتھے ترقی ہو گئی ہے نا وہ نہیں یار اتھے 100 روپیہ لاہور چلو نا لاہور اتھے 100 روپیہ ہے دہڑی منن دا وہ کیوں جی اتھے باجی مندی کون مندی باجی ایتھے پٹ تے پٹ رکھ کھلوندی مات سویرے بھجیا کھڑاؤں میں میں کسمیا پیا نا ڈیفینس تے بڑے بڑے جڑے علاقے شمار ہوندے نے نا کھڑدلیا دگڑ دلیا والے اوتھے جاؤ نا تے اوتھے 100 روپیہ خالی دہڑی منن دا چلو اسی چھڈو اونوں اسا آپ دیسی بندے بیٹھے ہاں دیسی گل کرنے داں دی رکھو اچھا روزانہ منڈے جے دوہے دے تریے دن کنے دن بعد تریے دن تے ضروری فر دینا اچھا تریے دن چلو تریے دن اچھا مہینے دے 10 روپے دے حساب تے کنے بن گئے تریے دن دے 100 ایڈا گاٹا تو نہ پاؤ 300 چلو 200 چلاؤ ٹھیک کئی روزانہ بھی منڈے نے ٹھیک ہے تو منڈے بھی دو ایک بار ایک بار ہے اچھا 300 روپیہ اوسط لا مہینے کی ٹھیک ہے 300 روپیہ اوسط سال دے کنے بن گئے 3600 ٹھیک ہے 3600 سال دا بندہ ویاہ کردا ہے کنی عمر چ کوئی 25 اچ کوئی 30 اچ کئیاں لبدا ہی کوئی نہیں اساں انہاں دی بھی گل نہیں کردے جوان ہوندا ہے بندہ 15-16 سال 17 سال اچ دہاڑی آونی شروع ہو جاندی ایویں نا جوان ہویا ہے ویاہ ہونا ہے ہن جننے پیسے لگنے نے دہاڑی منن تے داڑی منن جس سال تو شروع ہوئی ہے اتوں پیسوں کا حساب شروع کر دے پھر ویاہ کیتا ہے بال بچے ہونے نے کوئی 2-4 سال وہ بھی لگ جانے پھر انہیں جوان ہونا ہے کوئی 15-16 تک 20-25 سال بنی جانے نے 2600 روپیہ بنایا جے سال کا تو 20-25 سال کنے بن گئے ٹھیک ہے کنا بن گیا 100,000 روپیہ ہوں نبی دے دین دی رحمت سمجھ ایویں تے نہیں آتا جڑا حضور دے دین دے جنہ خلاف ہوئے گا اپنے نقصان کا کرتا دین بھی دنیا دوویں ہوں سجنا ان سالوں کا روپیہ 1-2 لاکھ بنے اسے 1-2 لاکھ نال پتر کاروبار بھی کر سکتا کہ نہیں کر سکتا گھی کا ویاہ بھی ہو سکتا عزت نال ڈولی اٹھ جائے گی کہ نہیں ایک سنت تے عمل ہویا سمجھ میں نہیں میں من رہا روزانہ رکھ رہا گلہ لے کے مٹی دا تے ویچ پائی جا سمجھ مون رہا ہوں نائی تے جاندے نے پہ اینے سال گزر جان اوہی گلہ توڑ کے دھی دا ویا ہو جاوے پتر کاروبار لگ جاوے وہ سوکھی زندگی ایتے ہیک سنت دا اینا سوکھے تے باقیاں دا کی ہو سی سمجھ جو نہیں فرمائی جا ترا تین دیا چا بول سبحان اللہ ہاں تے جے مننا ہے تے خرچہ تے ادے لگنا ہے تے پھر کی آکھنا بچے دو ہی اچھے مولوی صاحب دھیاں جم بیٹھا پر ہن بڑی اوکھی ہوئی پئی ہے بس مر جاوے کیویں ویاواں گا میں کہ داڑی نہ مونا پہ بھی جاگی توجہ نہیں فرمائی سبحان اون جہنم بھی لئی نبی بھی نراض ہوئے ایک نات خان نات پہ پڑے سنا ما رجین دیا بول سبحان اللہ نات خان نات پہ پردار سی آن دا مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والے مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والے کج لیندے آسیاں دے بول کملی والے او منی کھڑا سی تازی تازی تازی تازی میں اتو تقریر کیتی میں کیا بیلی ہو اے پیان دا سی مٹھے مٹھے دھونے تیرے بول کملی والے آتے میں نو ایک بول سنانا ایک کوئی ہون ویکھیا جے نو مٹھا لگ دا ہے یا کوڑا لگ دا ہے میں دھا میرے نبی ذرور فرمایا جزو شوار بابا فلیا خالف المجوسا وفی روایت خالف الیہودا وفی روایت خالف النصارا وفی روایت خالف المشرکین آقا نے فرمایا مچھاں تراشو داڑی بڑھاو مجوسیاں دی مخالفت کرو دوسری ایک روایت چے یہودیاں دی ایک عیسائیاں ایک مشرکاں دی حضور نے فرمایا میں کہ یارو ہن میں نو نبی دا فرمان سنائے اے پیاکھدا سی مٹھے مٹھے تے ہن ویکھو اینو میٹھا لگدا ہے یا کوڑا لگدا ہے اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے او تے سائیں پوچھڑ تے ہاتھ دے لات آ گئی کہ میری بےزتی کیتی جاندا ہے ایمان نال میری بےزتی کیتی جاندا ہے منبر تے بیٹھ میں کہ وا مونج کٹی چی ہنے پیاندا ساں میٹھے میٹھے میں کہا موڑ ان جاک جی میں تنوانا اب شیر ہون میں بنا دے وہاں میں کہا مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والے کھولی آن دے منافقان دے بول کملی والے توجہ نہیں فرمائی اور سن جڑی گل سناونا چاہندا سا جڑی وچ اوتھے کیتی میں کہ وے نعت خانی سناون دے پے بے وقوف ہو اے تواڈے ال ویکھ دے پے نے خوش ہوئے کھڑے جے بندے پویندن پر تن پتہ نہیں نبی سرور منہ پھیر لیندے نے داڑی مناون تو حضور دی بارگاہ وچ دو ایلچی آئے خسرو پرویز بادشاہ دے قاصد جنہاں نوں آندے نے انہاں مچھاں ودھائیاں تے داڑھی منائی ہوئی سی سن حضور دی سنت دے خلاف نبی پاک چہرہ مبارک پھیر لیا تے فرمایا مانا مارا کما بہادا او توانو ایندا کہ آکھیا ہے ویکھ نہیں رہے انہاں آکھیا سانو ساڈے بادشاہ آکھیا ہے رب او رب بادشاہ نو رب سمجھدے سن سانو ساڈے رب آکھیا ہے. میرے آقا نے فرمایا لیکن میرے رب تے میں نوے فرمایا میں داڑی بناواں تے مچھا تراشاں. میں ہن انہوں آکھیا میں کہو کڑمے ہاں جنو نات سناونی ہے او تے مدینے والا تو او تے تیرے تو منہ پھیری بیٹھا ہے تے اینا جے منہ کر وی لیا تیرے والے پاسے تے کی کیتا توجہ نہیں فرمائی. جلے سارا جگ منہ پھیر جاوے ایک مدینے والا نہ پھیرے. ذرا بول چا سبحان اللہ. ہن سجنا ایمان نال دس ایتھے داڑی مبارک ایک داڑی مبارک دا تین دسیا کہ دھی دا بچے دو اچھے بناون دی مول لوڑ کوئی نہیں جننے مرضی جان حضور دی امت ودا لعنت بھیج بند کرن والےاں تے ودا حضور دی امت تینو ایک طریقہ دسیا ہے یو پورا چا کر بھی عزت نال جاوے گی سبحان اللہ کاروبار بھی لگ جاوے گا. توجہ نہیں فرمائی گئی. معلوم ہویا جڑا نبی دے دین نال کانڈ کرے سمجھ آپ نو کیتی کھڑے انساناں دا دشمن نہیں انساناں دا دشمن نہیں انساناں دا قاتل ہے اپنا بھی دشمن ہے نسل دا بھی دشمن ہے عقل دا بھی دشمن ہے مال دا بھی دشمن ہے ہر شے دا دشمن ہے جڑا نبی دے دین دا دشمن ہے تے جڑا اس دین دا سجن ہے سارے سارے دا سجن ترا بول چا سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا یہ سمجھ لے جڑے جڑے بندے دین وچ رکاوٹ دین نہ آون دےون دین نہ آون دےون تے لڑن تے کٹن تے مارن تے جنگ دے اترن سمجھ لے لانتی نبی سرکار دی امت کی سارے انساناں دے دشمن قاتل نے تے جڑے نبی دے دین دے ول دی گل کرن سمجھ تیرے سجن نے تینوں بچاونا چاہندے نے تے تینے جہان تیرے قبر وی حشر وی دنیا وی ہر جان بچاونا چاہندے سبحان اللہ. تے حضور سرکار دے دین مبارک دی تھوڑی جی عظمت سمجھائیے تھوڑی جی عظمت سمجھائیے. سویرے جمعہ شریف دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار رب العالمین سونا عمل دی توفیق بخشے. گزارش ہے کہ ایک پیر صاحب نے تقریر میں تصویر کو جائز قرار دیا ہے وہ پیر ٹریکٹر تے رہبر تھریشر ہونا ہے وہ پیڑے طریقت تے گڑبڑے شریعت ہونا ہے مونج کٹی چس نبی حرام کرے تے او جائز کرے توجہ نہیں کیتی گل تے او اگوں کہ اوسا کہیا جی مقام ابراہیم کو فوٹو قرار دیا ہے اون دے پیو اتاریا فوٹو مقام ابراہیم فوٹو مقام ابراہیم پتھر کے فوٹو ہے تے جو آکھے وچ پیر حضرت ابراہیم دا اونوں آکھ بے ایمان آ نبی پاک سرکار نے جاندار دی فوٹو او حرام کیتی ہے پیر جاندار نہیں انسان دا چہرہ جاندار ہے. توجہ نہیں فرمائی. الراس ہو و صورت قسم خدا دی کر کے انا کتھوں لب لیا وی چور چکے بن گئے رات ڈاکو چھا لگے پھر دینی اس دنیا دے اندر خضر علیہ السلام دے کپڑے پا کے ڈاکو لگے پھر دینی او جھلیا ہر پیر نو پیر نہ سمجھو پیر او ہے یہی جڑا سیدھا راہ محمد عربی دی شریعت والا وکھاوے او پیر اونوں تے چوہے مار گولی دے اون دی دعوت پکاون دی بجائے اون دی لتاں وٹ آپ بھی جہنم جاوے تینوں بھی نال لے جاوے خود تو ڈوبے حسن ہم تم کو بھی لے ڈوبیں گے. بزرگاں کتاباں وچ لکھیا ہوا وچ اڑدا آوے نبی دی شریعت دے خلاف لانتی سمجھی پیر نہ سمجھی. میرے داتا حجویری سناواں گل پیر سچے دی گل سناواں داتا حجویری دے کول ایک شخص آیا ہے عرض کردہ لج پالا مرید ہونا ہے پر کوئی کرامت ویکھاں گا تا مرید ہوواں گا فرمایا رہ پاؤ دس سال رہا دس سال تو بعد آدھا لج پالا کوئی کرامت نہیں ویکھی کی مرید ہوا فرمایا اے دس دس سال کوئی کم نبی دی شریعت دے خلاف بھی ویکھے آئی آدھا نہیں ویکھیا فرمایا علی حجویری دی کرامت اس تو وڈی ہور ہو سکتی نہیں اور تو رکی وکھاوا دس سال میں نبی دی شریعت دے خلاف نہیں چلیا شرم آنی چاہیے پاک حسین اسے شریعت تو 72 دے چھوڑے نے تے لانتی نبی دے ممبر تے بہ کے تے کہ آپا اپنے آپ نو مرش مسند ارشاد تے ہدایت تے رکھ کے تے حسین دے 72 نو انج روڑے کہ جس دے اتے 72 نبی حسین دتے نے اسے دی مخالفت سکھاوے معلوم ہویا حسین دا وی دشمن ہے علی دا وی دشمن ہے نبی دا وی دشمن ہے دے اتے 72 نبی حسین دتے نے اسے دی مخالفت سکھاوے معلوم ہویا حسین دا وی دشمن ہے علی دا وی دشمن ہے نبی دا وی دشمن ہے جڑا حضور سرکار دی شریعت دے خلاف سبق پڑھا دے گا حسین دا دوست ولایت تے حسین لو آنی ہے توجہ نہیں فرمائی کہ بوشن لو آنی ہے جڑا ٹی وی وی سی آر سکول اے سارے گند کفر نو جائز کرے انہوں ولایت آئی بوش دی طرفوں وہ اولیاء الشیطان ہے اولیاء الرحمان نہیں جنہوں نبی پاک دی طرفوں ولایت ملنی ہے علی دی طرفوں اور نبی سرکار دی ہر شریعت دی گل دے پہرا دے دے گا دلیل یہ پیش کی کہ جب حضور علیہ السلام نے شیشہ دیکھتے تھے تصویر ہنستی تھی یا نہیں بنتی تھی یا نہیں اس بےمان نو آخ جیڑا ساڈا دین ہے نا وہ اقلی ڈھکوسلیا نال نہیں بنیا وہ قرآن حدیث نال بنیا سمجھ لگی کہ نہیں لگی جدو رب فرمایا سی نا سجدہ کرو تو فرشتیاں تے کیتا سی تے اے ہو جائی کیاس تے اقلی ڈھگا اس لے چلا منالا پروفیسر ابلیس صاحب اٹھیا پروفیسر نے آکھیا مولا میا مٹی اگ چوں اے مٹی چوں اگ لے مٹی ادنا میری عقل تو یہی کہتی ہے انہیں آخیا اچھا جی تیری عقل یہی آدھی ہے تو لعنت تیرے بوٹے تے تے نکل تے تھلے جا پروفیسر بن جا کر حضور دی امت نو تباہ وہ جلیا پھٹے لعنت ہو جا پروفیسر تے جڑا نبی دی شریعت حکم تے اگے عقل نو لئی پھرتا ہے شیشے دے مثالاں پہ دیندا ہے انو آکھ بے ایمان ایک کے تصویر ایک کے عکس زمین آسمان دا فرق ہے سامنے شیشہ ہوئے بندہ سامنے ہے تے عکس ہے بندہ ہٹے وچ کئی شے نہیں تصویر ہوے بندہ مر بھی جاوے تے پچھو رہ جاندی ہے تصویر سمجھ نہیں لگی گل دی ہے کہ نہیں معلوم ہویا عکس زی عکس کا محتاج ہے تصویر زی تصویر کی محتاج نہیں تے چوڑے جڑا عکس دے تصویر نو ایک سمجھے سلطان رائی مر گیا ہے فلم حالے پہ چل دیئے تے تو میں مر جائیے تے شیشے چ کچھ لب دیے نہیں توجہ نہیں کی تھی معلوم ہویا ہے اکلو ہی پیدل نے اکلو ہی پیدل نے خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے ہمشیرہ آپ کی استانی ہے یا کہ نہیں ہے جس گل کیتی انہوں ڈوب کے مر جانا چاہیے میں دو اندے جواب دینا فرد کرو میری ہمشیرہ کی میری اممہ بھی استانی ہوں دی میں مثال پہ دینا مثال پہ دینا میرا سارا ٹبر یہودیت دے کھاتے لگا ہوندا تے کیا اس دے لگن نال اونا سارے ٹبر دے اس پاسے جان نال میرے تے حرام حلال ہو جانا ہے یا تیرے تے حرام حلال ہو جانا ہے حضرت فاروق کے اعظم دا جو خاندان کافر گزرا ہے کیا حضرت عمر نو آکھے گا کہ عمر اور تیرا پچھلا خاندان کی سی سارا خاندان کھڈے وچ جا سکدا ہے نبی دی شریعت نہیں بدل سکدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفی فکر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد فضل اللہ من چشتی صاحب میری گل سمجھ نہیں لگی تو گل ٹھیک ہے بچہ صحیح پہ آندا ہے باقی نعرے دا وقت ہی کوئی نہیں توجہ دا وقت ہے میں تینو پیانا ادھر ویکھ گل سن میں آنا بندے نو کپڑے پا کے رہنا چاہیے میرا ٹبر کپڑیوں بغیر رہے تو میرے ٹبر نو ویکھے گا یا میری گل ویکھے گا سچی بول اچھا ٹبر ویکھے گا تو پھر کپڑے لاونے پینے نے جے ٹبر ویکھے تے کپڑے لاونے پینے نے چلیا مولا علی فرماتے ہیں بات کو دیکھو بات کرنے والے کو نہ دیکھو آئے آئے ایک بندہ سن انا سی نبینا تے کھوبے دے وچ دریا دے کھوبے دے وچ کھوبیا پیا سی بندے اونوں گئے کٹن واسطے او ساکھیا اے کوئی دیوا لئی آیا جی دیوا ہاں کی انہاں آکھیا ہائے انا سانو پیان دے دیوا لئی آیا جی دیوا اور ساکھیا او جھلے ہو میں تے کھوبیا پیان اس واسطے پیان نا لئی آویا جے کدرے تو سانا کھوب جاویا جے توجہ نہیں کھوبیا میں آنا وہاں کھوبیا پیان وہاں میں آپ واسطے نہیں پیان دا تو آنو بچا من آستے پیان نا لئی آیا جے مات تو سی بھی میرے نال کھوب جاو توجہ نہیں فرمائی تو ہن انا سی گل تے صحیح کر گیا گل تے دید والی کیتی سوکے اے میرا ایک جواب ہے پہلا تے دوسری گل اے وے کہ جے میں جگہ جگہ تے بولدا پھرنا نا یہودیت تے خلاف کفر بے غیرتی بے پردگی دے خلاف اللہ سونے دی مہربان نال پہلو گھر سامب کے آیا سن جھوٹے تے پا لانت خدا دی بکواسی تے تساں لگے جاؤ تواڈے چو کوئی بندہ میرے گھر دا بوا کھڑکاوے گھر بندہ کوئی نہ ہوئے جے شام تائیں اندروں بال دی آواز وی آ جاوے نا تے میرا نک وڈ لے شاہ صاحب قبلہ اور عارف علی شاہ صاحب قبلہ تشریف فرمانے اللہ سونے دی مہربانی نال ساڈیاں کنداں وی اونچیاں تے شاہ صاحب تکیا ہونا ہے اساں کنداں تو اُتے پھیر کپڑے تانے ہوئے نے تاکہ آنڈ گوانڈ تو کسے پاسوں جاتی وی نہ پوے اور اے ساڈا پردہ جیڑا ہے نا اے کوئی میں نہیں بنایا اے ساڈی وراثت ہے میرا نانا ایڈا غیرت والا سی میرے اما جی قبلہ فرماندے نے ایڈے غیرت والا سی ساڈا باپ کہ روزانہ کوہاڑا رکھنا ہے تے آکھنا دھیو جے میں تانوں کہندے گھر وچ ویکھیا تے ایس کوہاڑے نال وڈ چھوڑنا ہے ایک دوسرا آپ سرکار نے سانو فرمانا میری اما جی فرما نے سڈے نانا جی دے بارے سانو فرمانا دیوا پھڑ کے تے حویلی سی بڑی وڈی زمیندار بندے سا حویلی سی حویلی دے اندر دے پاسے فرمانا تساں دیوا لے کے پھرو تے میں باہر پھراں گا جتھوں روشنی باہر پونی ہے اوتھے بند کرنا ہے تاکہ ساڈے گھر کوئی جھاتی نہ مار سکے میری اما جی قبلہ دی آبا خراب ہوئی تے گل گئی میں عرض کیتی اما جی ڈاکٹر کول چلے چلو یہ کدھر کٹانی نہ پی جاوے مینوں فرمان لگی پتر میں درود پڑھ کے تے تیل لا چھڈنی ہاں اللہ شفا دے سی میں غیر بندے نوں باہ نہیں وکھاندی اور تمہیں دیول تمہیں دیول کوڑی ہندی اثر ہندا وچ بیاں او جے جے ڈٹھی اے ماں محمد جائے پت دیا سدکے جا میری اپنی رلدیا ہوں میں لوکاں دی عزت واسطے جیلاں کٹدا میں لوکاں دی عزت واسطے لڑ لڑ جیلاں اپنی جان تلی تے رکھی پھرنا وا تے اپنی میری سکول ٹر دی ہونی مار نہ چھڈدا قسم خدا دی کر کے آنا میں اس مرشد دا مرید ہوں جدی چھ مہینیاں دی بچی سید زادی دے کپڑے مردہ دے کپڑے آنا رال کے باہر چلے گئے میرا پیر سات دن روندہ ریا فرمایا پترو میری 80 سال دی عبادت برباد کر دیتی جے کی سمجھنا ہے وہ میرے علی تاجدار گولڑا دا رنگیا سی کمال ہے میں لڑائیاں بسان چ لڑ پینا میرے نال سفر تے کر کے ویک شاہ صاحب ہوراں کیتا یار یاد میرے تو تے نیرا فڑاؤ بھائی شرافت بھی میرے نال کیتا ہویا میرے نال سفر کرن والا ہوندی لتاں ہی کمن نہ پیسی ہاں آیا ہوئے ہنے گئے ہنے گئے ہنے گئے آپ نے پیچھے سانو بھی نال دباؤ اللہ دے بندے سن میاں حیات صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ دا فقیر سی میاں حیات ننکانے شریف والا اللہ دا فقیر سی پاک کرامت ولی سی انہاں دا ایک پتر وکیل بنیا سکول پڑھیا آپ وصیت کیتی سی عبد الرشید ہوندا نا ہے میاں عبد الرشید ہوندے پتر دے فرمایا میں مر جاواں اے پتر جڑا سکول پڑھیا ہے میرے جنازے نو ہاتھ نہ لاوے اگر نہ ہوے گل من زبان وڈھا دے سا مرید انہاں دے پیش کر سکنا صاحب کرامت بندہ سی معلوم ہویا اللہ دے ولیاں دا اوہی مذہب ہے جڑا فقیر دا جڑا میں پہ پیش کرنا ہوں دو سوال ہیں ان کا شریعت کی طرف سے محترم چشتی صاحب شریعت محمدیہ میں بھی نام بگاڑ کر نہیں بولنا چاہیے لیکن آپ نے کئی لوگوں کے الٹے نام رکھے ہیں نام بگاڑ کے انہاں دا نہیں بولنا چاہیے جڑے بگڑے نہیں پھردے جڑے بگڑے آپ پھردے نے انہاں دا نام ہی بگاڑ کر ہن سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی ہاں جی میں تھوڑے نالوں شریعت اللہ دی مہربانی ذرا چوکھی سمجھنا وا مینو پتا میں کیا مت رب نو جواب دینا تسا نہیں سمجھا مینو جو ہے کوئی نہ تو اتے بزرگ بیٹھے نے مینو سمجھا والے جڑے میرے وٹ کٹدے نے میں تواڈے کڈنا میرے پچھوں ہور کٹدے نے سمجھ آئی نے مینوں نہ سمجھاونا ہے بلکہ میرے نبی سرور تے فرمایا منافق نو مولا نہ آکھو اپنا آقا نہ آکھو وہ تواڈا آقا بنیا تسا اپنے رب نو ناراض کیتا نام بگاڑ کے لینا چاہیے ہے اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی آپ بد مذہباں دیاں کتاباں دے بھی نام بگاڑ چھڈ دے سن تے تھڈو انہاں دے بھی بگاڑ چھڈ دے سن شریعت محمدیہ میں بھی کلمہ گو کو کافر کہنا اتنا ہی گناہ کی بات ہم مسلمان تو عیسائی کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے اللہ اکبر کلمہ دوبارہ پڑھیں دی رن تلا کے جہاں بندے اے نظریہ رکھیا ہویا کافر نو کافر نہ آکھو خود کافر ہے مرتد دے ہوندی رن تلا کے نسل اگو حرام دی ہوندی تو آنا کافر نو کافر نہ آکھو اور قرآن آیا ہی کافر نو کافر تے مومن مومن آکھڑا آیا ہے جے تو آنا قرآن کافر کسے نہ آکھو تے اللہ کی فرما دیا قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ایک ہی ہے رب دے پوری صورت ہی اتار چھوڑی ہے رب فرما دیا محبوبا فرما دے ہو کافرو رب باندھا ہے او کافرو نبی آکھن او کافرو تے تو آنا ہے او مسلمانو توجہ نہیں کیتی گل تے میں نو ایک کہندا جی کافر نو کافر نہیں آکھنا چاہیے میں کہ کیوں آکھے کسے ویلے بھی مسلمان ہو سکدا ہے میں کہ جی مول مسلمان نو بھی مسلمان نہیں آکھنا چاہیے ہندا کیوں میں کہ کسے ویلے بھی کافر ہو سکدا ہے تو پٹے کٹائی کھڑا ہے او نا تے آکھیے کافر تے نا آکھیے مسلمان ہون کی آکھیے کھوتا آ کوئی تری جی جنس میں چلک دو افسوس اور سنو اے اے سکول دا سبق ہاں اے نو اکبر الابادی پہلو کھول گیا ہے سو سال پہلا سید اکبر حسین الابادی بول گیا ہے الفاظ کفر و فسق کو بس بھول جائیے ہر ملت و طریق کا اکرام کیجئے اکبر آندا ہے کہ سکول دی تعلیم دا ایک مقصد اے وے کافر نو کافر ہی نہ آکھو کیوں انگریز آندے نے اساں نو کافر آکھن گے تے نفرت کرن گے سکھاں نو کافر آکھن گے تے نفرت کرن گے پھر انہاں دے وچ جڑے کافر بنن گے انہاں نو کافر آکھن گے تے مڑ دوبارہ او مسلمان ہو سکدے نے لہذا انہاں نو لاؤ اس پاسے انہاں نو آکھو سارے ہی چنگے نے کسے نو کچھ آکھو ہی نا تے پھر انو آکھ جے کسے نو کچھ نہیں آکھ رہی نا تے پھر جا تے کوئی اس زمین اسمان تو کوئی ہور نوی دھرتی لپ کافر مسلمان دا دشمن ہے مسلمان کافر دا دشمن ہے کافر مسلمان نو ہمیشہ برا بول دے وے او ساڈے قرآن نو ٹٹی خانے چ رول دے پھر دے نے تے اے لانتی سانو کافراں نو کافر وی نہیں آکھن دیندے ہن میں پوچھنا وا جیڑی جنس کافر نو کافر نہیں آکھن دیندی اے کافر نال لڑن کتھے دے گی ہوئے حق ادا کیتا ہے بھئی سکولیاں واقعی حق ادا کیتا ہے بوش دے پیسے کھا کے واقعی نہ بچایا بوش نو آندے نے ساڈے مامے نو کافر ہی نہ تھی اک ظالما تو کافر نو کافر آکھن نہیں دینا حسین یزید نال لڑ گیا ہے او کامے پر نارے نال لڑ گیا ہے تو کافر نو آکھن بھی نہیں دینا ہے توجہ نہیں فرمائی وہ کلمے پڑھن والے نال لڑ گیا ہے. تو کافر نو حالے بولن بھی نہیں دینا. تے ہن دس تیرا ایمان کیدا ہے کیدے نال رلیا. مینو اچھا انج ہوندا ہے بے وقوف جڑا اس دی گلاں کرے دا. مینو اک کہندا جی کافر نو بھی کافر نہیں آکھنا چاہیدا. میں کہ کی آندا جی کافر نو بھی کافر. میں کیا اونتری دیا ہے ہن آپ آکھی جاننا. دیکھنا آنکھ دا پیا بھی کافر نو بھی معلوم ہویا بے دین بندہ پاگل ہوندا ہے بالکل کھوتا ہوندا ہے. قسم خدا دی دو لکتا والا ہوندے کول اکل ہووے تے ایویں بھکے تو رونا کافر نو کافر نا. سن میں آخری گل کر کے گل مکا دینا. کافر نو کافر آکھنا وی فرض. کافر دے کفر دے خلاف چلنا وی فرض. کافر دے نال لڑنا وی فرض. کافر دے خلاف دل وچ نفرت رکھنا وی فرض. جیڑا مومن چار فرض خدا دے نہیں رکھدا دل وچ نفرت نہ رکھے جیڑا زبان نال بولے نا اون دے خلاف جیڑا اون دے خلاف چلے نا تے جیڑا اون دے خلاف لڑن نو فرض نہ سمجھو تے آپ کافر ہو. او تو خود مسلمان نہیں. اور باقی اے آکھنا جی کسے کلمے پڑھن والے نو کافر نہیں آکھنا چاہیدا اے بہت بڑی منافقت ہے اور نبی دے دین دے اوپر تہمت ہے. میں پوچھنا تساں دے جے کلمے پڑھن والے نو کافر جیڑا آکھے نبی پاک سرکار دی شریعت دا جیڑا اے قانون ہے چور دا حق کٹنا اے ظلم ہے او تواڈے نزدیک کون ہے؟ سچی بولی کافر. او بس اب تیرے ملک دے اندر او باجی صاحب دوپٹے والی او ساتھیا یہ چوروں کے ہاتھ پاؤں کاٹنا یہ تو ظلم ہے اور وحشیانہ قانون ہے. تو ہن ایمان نال دس جڑا قرآن تے نبی دے قانون نو وحشی آکھے او تیرے نزدیک کون ہے؟ سچی سچی بولی اوئے اوئے اوئے اوئے اوئے کلمے پڑھن والے نوں آکھیا خبردار جاج تو بعد. عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھدا سی منافق نبی پاک دے دور وچ رب کی فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندا ہے کئی بندے ہو جانے جڑے آکھ دینے ایسا اللہ نو مننے آؤں قیامت نو مننے آؤں تو ہون سجنا رب تے کلمے پڑھن والے نو بھی آکھی جاندا ہے. سن اے نہیں بھی کلمے پڑھن والے نو کافر نہیں آکھنا چاہیدا. حقیقت اے وے کلمے نو منن والے نو کافر نہیں آکھنا چاہیدا. میں تواڈے سادو کی پنڈ وچ آ سادو کیاں وچ اپنے بھائی صاحب بیٹھے نے ایتھے سامنے محمد عثمان صاحب جنہاں دا نام رکھیا سی انہاں دے کول تقریر کیتی تے کلمہ طیبہ دا معنی سمجھایا سی. ان دے وچ ساری حقیقت دسی سی کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں کلمے کو ماننے والا مسلمان ہے. کلمہ پڑھنا ہو رہے کلمے نو مننا ہو رہے. جڑا بے ایمان آکھے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے آکھے پڑے تے نبی دا پیغام رسول رسول دا معنی ہے پیغام لیاون والا تے نبی دا پیغام قرآن تے قرآن چایا پردا تے او آکھے پردا ظلم عورتاں تے ہن نبی نو تے ظالم آکھی جاوے قرآن نو ظالم آکھی جاوے نبی دے قانون قرآن پیغام نو آکھے ظلم تو ادھر پڑے محمد رسول اللہ تے سمجھ لے اس کلمہ پڑے منیا نہیں مندا تے آکھدا جو نبی پیغام دتا ہے برحق زندہ باد معلوم ہوا ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں کلمے کو ماننے والا مسلمان ہے ذرا جیندے بول سبحان اللہ ہو رہا ہے کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پاؤں کا نقشہ قدم سامنے والی جیب پر لگا کر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے یہ نہیں کہ لگانا ہی نہیں چاہیے سامنے بے ادبی ہوندی ہے بندہ بیت الخلا وچ بڑھ جاندا ہے چھپیا نہیں چھپیا ہوئے تو چلو پھر تے اور گل ہے یہ سامنے میں پھر سامنے بندے اگے پھردے نے کنڈ ہوندی ہے یہ جنہ اینا چیزاں نو عام کیتا گیا ہے اونا گستاخی عام ہو گئی ہے بے ادبی اونی چوکھی ہو گئی ہے روضہ پاک نبی سرکار دا ہوندا سی بڑی حب ہوندی سی ادب تعظیم ہوندا سی ہوندیاں تصویراں مصلیاں تے ہر شاید جو بنی ہے ہن مصلے تے نماز پڑھا کے تے اوتے چڑ باندے نے تھلے نبی دا روضہ ہوندا ہے اوہی روضہ پاک اونوں جنوں چم چم کے اوتے رکھی کھڑے ہوندے نے اونوں تھلے رکھی کھڑے ہوندے نے ہاں اللہ دے نام او اس واسطے حضور سیدنا شاہ صاحب کرمالے آپ فرماندے ہوندے سن بیلیو تے مصلیاں دے اوتے حضور دے روضے تے کعبے دی تصویر جڑی ہے یہودیاں دی سازش جے مسلماناں دے دلاں وچوں عظمت نبی دی کڈن واسطے ادب کڈن واسطے ان کیتا نے اس واسطے ایہو جا مصلا رکھنا جائز نہیں جے خیال کرنا کدی مصلا ایہو جا نہ رکھنا میرا جی چاہیے تو داڑھی کا خط کراؤں یا نہ کراؤں ایک مولوی نے کہا کہ میرا جی چاہے تو داڑھی کا خط کراؤں یا نہ کراؤں اچھا اچھا وہ کرا سکتا ہے گنڈی تو تھلے جڑے بات جان انہوں نے بندہ کرا سکتا ہے اتنے چہرے والے پاسوں بھی جڑے مطلب ہے جبڑے تو ہوں تھلے والے جبڑے تو اتلے جبڑے والے پاسے آ جان تو انہوں نے بھی بندہ صاف کر سکتا ہے جی تے وہ دے تو نہیں روکیا گیا ہاں جی نہ ہون تے ضروری بھی نہیں اچھا جی بس جی ہاں کیسٹا پیاں نے اوتھے سامنے نویں موضوع تے شاہ صاحب قبلہ اج 14ویں صدی دا فرمائی بیٹھے نے پیروار شاہ فرماؤں دے چودویں صدی دا تور پھریا تے اٹھ گئی جہان تو مہر میاں دیا ماپیا تو منہ ور منگنے رن مرداں تو گیاں ویر میاں گنڈی رن دا پتری دلیر بنیا تے گلا پرے وچ کردا تیر میاں ورس شارو ہن دور نے گدڑا دے نیوی پا کے لنگ دے شیر میاں حضرات یہ ریکارڈ کیسٹ 16 جون 2005 بروز جمعہ رات با مقام میاں بہاؤ دین کے جلال پر پٹیاں ضلع حافظ آباد ریکارڈ کیتی گئی ہے